Bayombokola mama bakoma bakuture ya malonga solo ya bwana mama peba susu basala bisika bya bango moko ya bakuture kati ya mboka maso esala mipona likanisi ya mama mama ramobutu Mama ya bwanya miso makasi pebo lingi bobongi siya vene rabana baye Sala no kisi toye nyakanga ina yebisa yo oh. Baninga bayo bokola Bakoma bakuture ya malonga solo ya bwana ya mama Teba susu basala bisika bya bango moko ya bakuture kati ya mboka wo oh. Ah mama, ah mama gagaye oh, kanaga na bongo Maso esala mipona likanisi ya mama Ovo ya mama mubutu Ndakisa bolongie Pona bango ya bubu Metende kona ngozari mama kota kana ndakisa Oyo, oyo, ko bebi sate yokao Owaya waya pamba pambe zali nati nate Naloba, naloba, nalemba mpona yo Azikola kisa ndakisa kobongisa ya Nakotikate Nakonzemba nakola kisa tango nyoso Nakotikate Ah mama nakisa wewe Polanda Polanda bobonga tosepela Ah mama nakisa wewe Polanda Polanda tobonga tere Ah Mama kota kana ndakisa Oyo, oyo, kope pisate, yokau. Owaya waya pamba pambe zali natinade. Naloba, naloba, nalemba mpona yo. Kasikola kisanda kisako bongisa yo. Nakotikate. Na konzemba na kola kisa tango nyoso. Nakotikate. Ah mama, na kisa wewe. Polanda, polanda, bobonga to sepela. Aba mama, na kisa wewe. Polanda, polanda, to bonga. Ere, ara, bo,